Da, bineînțeles, și până când faceți dumneavoastră Florile Bradului, avem cel mai frumos program de suflet, cu melodii alese și, bineînțeles, deschidere pentru Ginerica și Miresica. Ia să zic cum vine de la cel mai fericit Ginerica pentru Miresica lui Austoni. Azi viața mi-o par cu tine și sunt cel mai fericit. Tu ești totul pentru mine, azi am tot ce mi-am dorit. Azi viața mi-o par cu tine și sunt cel mai fericit. Tu ești totul pentru mine, azi am tot ce mi-am dorit, măi. Alginerica, ce spui tu? Mirasă buriță dulce, fără tine n-aș trăi. Și-am primit de la Ginerica pentru cea mai frumoasă mirasă, bineînțeles și pentru toți invitații. Și, bineînțeles, pentru nașul și nașa de la Ginerica. Și moșul și moașa să trăiască. Mândruță, guriță, dulce, fără tine n-aș trăi. Inimii-o rămiță, dulce, dacă tu m-ai părăsi. Mândră mea, guriță, dulce, fără tine n-aș trăi. Dacă tu m-ai părăsit, mă. Bine, bine! Ho, ho, ho! Și orchestra, maestre! Să fii știu la David pentru iubita lui! Cale soarta să-i dai viață inimii. Ești frumoasă cum nu e alta, Doamne, cât te pot iubi. Mi te-a scos cale soarta să-i dai viață inimii. Tu ești frumoasă cum nu e alta, pot iubi, măi. Mândruță, guriță, dulce, fără tine n-aș trăi. Inimioara mi s-ar duce dacă tu m-ai părăsi. Mândră mea, guriță, dulce, fără tine n-aș trăi. Dacă tu m-ai părăsi, merge, merge. Se dărească cei mai frumoși miri, să fie sănătoși. Mi-a scoate să o pun în palma ta. tine n-aș trăi. Inimioara mi s-ar duce dacă tu m-ai părăsi. Greu ți-am dus dorul necuță. i-am spus seară de seară și i-am spus seară de seară. Inimioară, ți-aș da multe, vezi bine că n-am de unde, vezi bine că n-am de unde. Inima ți-aș da de toate, vezi bine că nu se poate, vezi bine că nu se poate. Așa e, doamna socră. Și după asta facem și comanda doamnei socre, bineînțeles. Cea mai frumoasă melodie. Oh, oh. Cele mai lese melodii. Ias. Să-ți dau inima, să-ți dau, măi, ce vrei tu de unde iau, ce vrei tu de unde iau, măi. Eu știu că ți-ar fi mai bine, dar ce vrei tu nu-i lângă mine, ce vrei tu nu-i lângă mine. Inimioară, ți-aș da multe, vezi bine că n-am de unde, vezi bine. Vezi bine că nu se poate, vezi bine că nu se poate. Cele mai frumoase melodii pe inima românului. Ce comanda doamnei socre mari să trăiască, să trăiască copii. Ia să zic cum vine melodia asta pentru socra mare. Dar fi viața scrisă în carte, aș citi-o într-o noapte. Și-am primit și o felicitare de la socra mare să trăiască, să fie sănătoasă, mulțumim frumos. Dar fi viața scrisă în carte, aș citi-o într-o noapte. Să știu ce am de făcut și pe care de rup s-a apucut. Dar fi viața scrisă în carte, aș citi-o într-o noapte. Să știu ce am de făcut și pe care de rup. Și de cununie ai domnilor socrii să trăiască, să fie sănătoși. Mai stai viață doar o clipă să-mi răspunzi la o întrebare. De ce zilele frumoase le faci la om trecătoare? Și mai vreau să te întreb cum doi și patru la cap de foc. Atunci când venim pe lume, n-avem toți fărsitori bune. Dumnezeu ne dă pe toate, ori și nu le vezi pe toate. Atunci când venim pe lume, n-avem toți fărsitori bune. Dumnezeu ne dă pe toate, ori și nu le vezi pe toate. Mai stai viața doar o clipă să-mi răspunzi la o întrebare. rugăciunea o ferecătoare. Și mai vreau să te întreb cum noi oameni se înțele și cum alții noi după și împar drum la cafeco. Pentru toți evidații să dărească. Dedicații de la Ginerică și Miresica pentru domnii socri mari și socri mici. Ia să zice, spune Ginerică pentru domnul socru mare al Ginerică. Tăicuță scump și drag părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut o dimine. Bun și cinstit de gândești, ai fost și ți-ai dorit să fiu un om bun și cinstit și eu, măi, la fel ca tine, tatăl meu, măi. Dragă tată, vreau să spun, măi, că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, da, dorită ție-ți sunt, măi, Ajireica. Dragă tată, vreau să spun, măi, că azi dacă sunt bun și cinstit și de cuvânt, da, dorită ție-ți sunt, măi. Să trăiască săcru mare, valabilă pentru toți cei care se regăsesc. Eram copil, mi-aduc aminte, făceam răzvei că n-aveam minte, și chiar dacă șeream iertare, mă tot jenei aspru și tare. Doșana ta m-a învățat ce rău ce trebuie dreptat, greșelile dacă mi-iertai om din mine nu făceai. Tata, vreau să spun, măi, că azi dacă sunt bun și cinstit și de cuvânt, da, dorită ție-ți sunt. Dragă tata, vreau să spun, că azi dacă sunt bun și cinstit și de cuvânt, da, dorită ție-ți sunt. Să trăiască. Doamne, mă lăsa-și bărbat să-mi pun pălăria ta. Draga mă rut din tutun și pornesc chiar și la drum. Doamne, mă lăsa-și bărbat să-mi pun pălăria ta. Și astăzi îi dau crezare. ridic ochii și plec capul, stâlpul casei e bărbatul. A zis una vorbă mare și astăzi îi dau cresare. Ridic ochii și plec capul, stâlpul casei e bărbatul. Și femeia câteodată, nu? Soacra mare? Și femeia e bărbatul câteodată. Greul casei eu l-am dus, m-a ajutat el de sus. Și casa ca din poveste, lacrima nevestei mi se. Greul casei eu l-am dus, m-a ajutat el de sus. Și casa ca din poveste, lacrima nevestei mie se. Și-am primit o felicitare frumoasă de la prietenul nostru pentru Ginerica să trăiască. De la Claudiu să rămână acolo imprimat, cum spune Ginerica. Am primit pentru Ginerica o felicitare frumoasă. Mulțumim frumos. A zis una vorbă mare și astăzi îi dau crețare. Ridic ochii și plec capul, stâlpul casei e bărbatul. A zis una vorbă mare și astăzi îi dau crețare. Ridic ochii și plec capul, stâlpul casei e bărbatul. Șure minor.